दिल एहसास और तवानाई, हार्ट इमोशन एंड एनर्जी। इंसान एक मखलूक है, इसे इस एक खालिक ने पैदा किया है। ये एक मशीन है, एक रोबोट है और इसका एक तख्लीककार यानी डिज़ाइनर है। जब वो इसे पैदा कर चुका, डिज़ाइन कर चुका, तो इस खालिक यानी क्रिएटर ने इसके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया और इस बेजान वजूद को मुतनफ़स कर दिया। ये मशीन, ये रोबोट जिंदा हो गया, अलाइव हो गया। इस वजूद में बिजली एनर्जी दौड़ गई। जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई, और इंसान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी औलाद निचड़े हुए हकीर पानी से बनाई, फिर इसके आज़ाद दुरुस्त किए और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाया, तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। सूरह सजदा। गौर कीजिए, आयात में जब तक रूह फूंकने का नहीं कहा तब तक उस कहा, और जब रूह फूंक दी मशीन चल पड़ी, इंसान जिंदा हुआ तो तुम्हारे और तुम कहा, यानी अब तू मेरी बात को सुनने समझने के काबिल हुआ, बात को समझते हैं। दिल जज्बात का मरकज है, हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ इमोशंस। जज्बात की पैदाइश एहसास से होती है, यानी हवास से, सेंसर से जज्बात पैदा होते हैं। हवास एहसास हैं, फीलिंग्स हैं, और एहसास जज्बों यानी इमोशंस को पैदा करते हैं, और जज्बात एनर्जी हैं। अपनी नफ्स पर हाथ रखें, दिल एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा है, आप जिंदा हैं। एनर्जी गर्म होती है और हर गर्म शय एनर्जी है। अपनी नब्स के ऊपर जिल्द को महसूस करें, आपका जिस्म गर्म है, आपका एक दर्जा हरारत है। हर वो शय जो बाहर से गर्म होती है अंदर से जल रही होती है, हत्ता के इंसान भी। इस सिस्टम को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। दिल की हर सूरत जज्बात चाहिए। ये जज्बों यानी सेंसेशंस में लिपटा हुआ जिंदा है। इसे धड़कने के लिए सदमा चाहिए, शौक चाहिए, झटका चाहिए। ये शौक इसे जज्बा दे रहा है। दिल को रंजो अलम, खुशी उदासी, बुग़्ज़ कीना, नफरत और मोहब्बत, नेकी और बदी, दर्द खौफ और बेचैनी हर लम्हा चाहिए। ये जज्बात से चलता है, इमोशंस ऑर्गन है, ये फैलता है, सुकड़ता है और बढ़ता है। जज्बात इसका हमारे जिस्म में किसी भी मशीन की तरह तारें यानी वायर्स हैं, इन्हें रगें यानी वेंस कहते हैं। ये खून की हैं, जिनका काम खून को जिस्म में ले जाना और वापस ले आना है। दूसरी तारें नर्व्स आसाब कहलाती हैं, इनका काम जज्बात और एहसास को दिल से दिमाग और दिमाग से दिल तक लाना भी है। और यही आसाबी रगें दिमाग को हवास और जिस्म के साथ जोड़े हुए हैं। ये बहुत ही पेचीदा नेटवर्क। अब इन सब का आपस में ताल्लुक देखते हैं। जहन में चूंकि हमारी ज़िंदगी का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, और सामने की बात यह है कि यह रिकॉर्ड आला दर्जे का नहीं होता। बचपन में कोई बच्चे के पास बैठकर माँ को कहता है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। रिकॉर्डिंग हो रही होती है। नफ्स तश्कील के मरहले में पहले 9 से 10 साल तक होता है। फिर कोई कहता है कि बिल्कुल अपने मामू की तरह गुस्से का तेज है, रिकॉर्डिंग ऑन है। यू आहिस्ता आहिस्ता बाहरी मुहर्रिक से, और फिर तालीम और दीगर हज़ारों अवामिल से जो कि रवायती हैं, होते हैं, शख्सियत पर्सनैलिटी तश्कील पाने लगती है, कंस्ट्रक्ट होने लगती है। मेरा ये नाम है, ये मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार हैं, इनमें से इतने झगड़ालू, इतने गुस्सील, इतने लोग अच्छे हैं और इतने बुरे। ये मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, ये तालीम है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सवाब है, ये गुनाह, ये मेरी इज्जत और ये मेरी बेइज्जती है। मुझे पैसा कमाना है, इज्जत बनानी है, घर बार लेना है और माशरे में कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे ये करना है और ये नहीं करना, ये खुलेआम करना है और ये छुप कर करने वाले काम हैं। सब कुछ हमें दुनिया बताती है, सिखाती है, पढ़ाती है, और फिर इंसान को दूसरे इंसानों के हुजूम में फेंक दिया जाता है। आजमाइशें शुरू हो जाती हैं, देखते हैं कि क्या करता है, किधर को जाता है। नफ्स की चूँकि तरबियत ही इस लिहाज से होती है कि पहले पेचीदगी में जाए, उलझन में जाए, गुनाह को लपके, और फिर जब दबाव पड़े तो अपनी तलाश को पलटे। नफ्स की चूँकि तरबियत ही इस लिहाज से होती है कि पहले पेचीदगी में जाए, उलझन में जाए, गुनाह को लपके, और फिर जब दबाव पड़े तो अपनी तलाश को पलटे। کم تربیت یافتہ امیچور نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ نفس کی جو کہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے اور پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ امیچور نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے، یہ ہر وقت ماضی یعنی پاسٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے، ماضی کی بھول بھلائیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل یعنی فیوچر میں جا گھستا ہے اور ماضی کے اچھے برے واقعات اور تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال یعنی پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و حال کو سنوارنے لگتا ہے، کرافٹنگ کرنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے حواس سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عملے ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہیجان میں، کبھی دباؤ میں اور کہیں طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خوں رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ریلم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے ہیجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ سالے نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن میں بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ ان سے رشتوں کا تقدس پامال ہے، یہ نفسہ نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے، یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے، یہ منحص القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے، بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی۔ اس سارے چکر میں ایک نقصان تو منحص القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دان صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے، سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات یعنی سٹیمولس میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج رہا ہے اور وہ وہی جانتا ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ عدد پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ الانعام۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج یعنی بوسٹڈ ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم، پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچے تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسانی جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں۔ ہر خیال، ہر سوچ، ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے، برن کر رہا ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہار انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ मुंह फेर कर आंखें बंद करके ये इंसान कहाँ जाना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर रहा है? कहीं ये थक कर हार कर गिर तो नहीं पड़ा? नफ्स मौत से डरता है और सोचता है कि सुबह उठ जाऊंगा। मजीद एनर्जी मांगता है अपनी आर्जी दुनिया को बनाने संवारने के लिए। एक छोटा सा मसनूई खुदा अपने असल रब से एनर्जी मांग रहा है। अगर खालिक की मर्जी हुई तो एक दिन और मिल जाएगा, कल का दिन, एक और उधार की खुदाई का दिन, मांगा हुआ दिन, दिया हुआ दिन। इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर इसकी आजमाइश ना हो, अगर इतना बड़ा जाल ना फेंका जाए तो यह इतनी अजीमुशान एनर्जी रखता है। इस कदर बिजलियाँ इसमें भरी हैं कि यह ज़मीन पर एक लम्हा रुकना गवारा ना करे। यह उसका घर नहीं है, ये उसका घर नहीं है, उसका घर तो आसमानों में है, यहाँ तो ये कैद है। नफ्स की तख्लीक का मकसद इंसान की आजमाइश है। सारा दिन नफ्स का पूरा जोर उस एनर्जी को ख़त्म कर देने में लगता है जो रात को इंसान को अता होती है और दिल से लम्हा ब लम्हा, धड़कन ब धड़कन तकसीम होती है। इसी एनर्जी से इंसान को देखता, सूंघता, चखता, सुनता और महसूस करता है। इसी एनर्जी से इल्म को हरकत है। यही एनर्जी ज़िंदगी है। इसी एनर्जी की कमी या ज़िया से उलझन, गुस्सा, दबाव, बीमारी और बेचैनी, गम और अलम पैदा होते हैं। ये खालिक की तख्लीक है, ये क्रिएशन है जो हर लम्हा जारी और सारी है। इसी को बचाना है। इसी से वो नज़र आता है जो है मगर दिखाई नहीं देता। इसी एनर्जी के बढ़ जाने से इंसान अहसन व तकवीम होता है और इसकी कमी से असफल साफिलीन हो जाता है। इसी से इंसान हैवान बनता है और यही हैवान को इंसान बना देती है। यही राज है। ये वो पहला दरवाज़ा है जिससे मार्फत की दुनियाएं दिखाई देती हैं। यही तकदीर है और यही तदबीर है। ये बिजली है, नूर है, ये अल्लाह का अमर है, रसाई है और यही पर्दा है। इसी से वो इल्म अता होता है जो किताबों में नहीं है। इसी से वो अकल अता होती है जिसकी किस्मत में हुजूरी है। जब ये एनर्जी दुरुस्त इस्तेमाल होने लगती है, गुनाहों में, बुरे एहसासात में और कभी जज्बात में इसका इस्तेहसाल ख़त्म होता है, तो फिर ये बढ़ती है, चमकती है, आँखों को तेज़ करती है, समातों को लामहदूद कर देती है। फिर इल्म का, असल इल्म का नुज़ूल शुरू होता है। कभी भी इल्म की असल उस इल्म इरफान का होता है, इरफान उतरता है। ये हिदायत है, ये ज़मीन से नहीं मिलती, ये आसमानों से बराह रास्त बंदे के दिल पर उतारा जाता है, डाउनलोड किया जाता है। फिर रास्ते समझाए जाते हैं, रुकावटें हटाई जाती हैं, आला शऊर तक रसाई दी जाती है। इस एनर्जी को बचाने के लिए जहाद करना पड़ता है, अपने नफ्स से जहाद करना पड़ता है, क्योंकि यह नफ्स चोर है, यह लुटेरा है उस नूर का। हम जहाद नफ्स का इल्म पढ़ रहे हैं। अल्लाह मेरे कलम को और आपके जहन व दिल को तौफीक बख्शे, समझ अता फरमाए। आमीन।